Det er snart 12 år siden, at al-Qaida-terrorister angreb New York og Washington på en solskinsdag i september. Dagen efter vågnede vi op til en helt ny verdensorden med terrorbekæmpelse, sikkerhed og overvågning på dagsordenen. I Danmark betød det blandt andet, at et politisk flertal skærpede loven mod terrorisme med to såkaldte antiterrorpakker fra 2002 og 2006. Vi ønsker at sikre, at Danmark er et trygt land at leve i uden terror, sagde den daværende konservative justitsminister Lene Espersen. Terrorpakkerne har siden da givet politiet og efterretningstjenesten en lang række beføjelser i jagten på terrorister. Mest kontroversiel er den såkaldte logningsbekendtgørelse, som tvinger telebranchen til at registrere og gemme oplysninger om privatpersoners telefon- og internetbrug. Lovene har også medført en bredere definition af terrorisme, som blandt andet gør det strafbart at støtte terrororganisationer økonomisk. Men terrorlovene er også blevet mødt af en heftig kritik fra en lang række politikere, fageksperter og borgere, der alle mener, at de strider mod basale værdier i det danske demokrati og retssamfund. I 2010 valgte Justitsministeriet at evaluere lovene. I rapporten konkluderede de dog, at erfaringerne ikke giver anledning til at overveje ændringer af den gennemførte lovgivning ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn. Det er en konklusion, vi nu sætter spørgsmålstegn ved her på Radio 24/7. Og det fortalte Emil Le Madsen. Her i studiet der har vi besøg af Tom Behnke, der er retsordfører for De Konservative. Velkommen til. Tak for det. Tilbage i 2002 og 2006, der er dit parti, I sad i regering, og I var med til at vedtage de her terrorpakker. Virker de stadig sådan efter hensigten her 12 år efter? Ja, det må man sige. Altså dengang, der trævlede man jo alt lovgivning igennem for at være sikker på, at vi har beskyttet os selv, altså Danmark og den danske befolkning, godt nok. Og så lavede man en lang række lovændringer og strammede op og gav også myndighederne nogle beføjelser, sådan så vi kan være på forkant med terrorismen, sådan så der ikke er nogen, der kan gøre os ondt. Og det virker stadigvæk den dag i dag. Jeg er godt klar om, at man kan argumentere for at sige, at de har virket, fordi der har ikke været nogen terrorangreb. Men altså, kan man ikke også sige, at du mener ikke, der er nogen risiko for, at man er gået for langt? Nej, det synes jeg ikke. Altså nu har de jo virket i, som det blev nævnt, i 12 år, og det, som myndighederne har brugt dem til, det er jo netop at sørge for at forhindre, at der sker terrorhandlinger, og det, vi har kunnet se med de sager, der har været, det er, at myndighederne faktisk har nået at gribe ind i tide. Der har været en række sager, hvor nogen er blevet opdaget, og hvor man har stillet dem for domstolene, og de er blevet dømt for det. Der har også været nogle sager, hvor man ikke har kunnet løfte bevisbyrden godt nok til, at de kunne blive dømt for det, men der har man trods alt forpurret deres planer og gjort dem bekendt med og bevidst om, at myndighederne holder øje med dem. Tom Behnke, er det terrorlovgivningens skyld? Fordi jeg ved, der er kritikere, som vil sige, at det kunne man godt inden for den eksisterende lovgivning. Det, der har været vigtigt med terrorlovgivningen, de to pakker, vi lavede, det var at gå alle paragrafer igennem og se, at vi er gode nok, at vi er beskyttet nok, sådan så at myndighederne kan forhindre det her. Og det er også de bestemmelser, man bruger. Det er mulighederne for at kigge folk over skulderen, man har mistanke til, og på den måde få afsløret, at der er nogen, der er ved at gøre noget ondt, lave bombesprængninger eller lignende. Og det har man jo altså kunnet forhindre indtil nu. Men hvor går grænsen mellem at kigge folk over skulderen og så træde for langt ind i den personlige frihed? Det er helt klart noget, som vi, og ikke bare som konservative, men alle medlemmer af Folketinget hver dag stiller sig selv det spørgsmål. Fordi hvor går grænsen mellem privatlivets fred og det, vi giver mulighed for, at man kan følge med i banditternes gøren og laden? Der er jo en grænse der, fordi vi skal ikke have mere overvågning end absolut højst nødvendigt. Men vi er også nødt til at have den overvågning, der skal til, for at vi kan beskytte den danske befolkning. Men I har vel sat nogle grænser. Hvor er din grænse? Jamen, der er forskellige grænser, også ind i mig som person, fordi der er forskel på, om man overvåger i det offentlige rum, altså der, hvor vi selv bevæger os ud, ja, der er vi også synlige for hinanden, og så det, at man går ind på i privat bolig og kigger folk over skulderen der. Der er vi jo langt mere restriktive, fordi der skal der være dommerkendelser, der skal være en god grund til, at man gør det, der skal være et mistankegrundlag, der skal altså være en konkret sag, før man kan gå ind i folks private hjem. Det betyder også i forhold til brev- og telefonhemmelighed, altså e-mail, sms osv., der skal der være en dommerkendelse. Tom Behnke, i går der havde vi besøg af juraprofessor Eva Schmidt. Hun mener, at Justitsministeriets redegørelse af terrorloven fra 2010 undlader at svare på nogle helt centrale spørgsmål. Prøv at lytte med her. Der er jo nogle spørgsmål, som aldrig bliver besvaret i denne redegørelse. Det første er, hvor ofte bruger man overhovedet disse nye værktøjer? Det næste er, hvor ofte bruger man så de nye værktøjer til terrorbekæmpelse? Og endelig, og det er selvfølgelig det væsentlige spørgsmål, det er også det sværeste at besvare, nemlig, kunne man have opklaret disse terrorsager uden brug af disse nye værktøjer? Har du svar på Eva Schmidts spørgsmål? Altså, lad os tage den her, hvor ofte man bruger de her terrorlove, og om de egentlig gør en forskel? Ja, altså, vi lavede jo en evaluering, og man kan jo altid bagefter diskutere, skulle den have været grundigere, skulle den have været mere omfattende. Men jeg synes nu alligevel, at den evaluering gav os et meget godt indblik i, hvad er det for et omfang, vi taler om, og hvad kan man bruge det til noget? Altså har myndighederne gavn og glæde af det her i forhold til at kunne pågribe forbryderne? Og det fik vi jo svar på. Ja, man bruger det rent faktisk. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, da vi lavede de her pakker, så åbnede vi også op for, at bestemmelser kan bruges, ikke kun i terrorsammenhæng, det kan også bruges, hvis vi taler om meget grov kriminalitet, altså i drabsager for eksempel. Men det virker jo meget reelt, som Eva Smith spørger sig, altså hvorfor skal den her redegørelse ikke også vise, hvor ofte man har brugt den? Som jeg husker det, så fik vi at vide, i hvilket omfang man havde været inde og bruge de forskellige bestemmelser, men man ville ikke lægge kort på bordet i forhold til, hvor mange gange man så rent faktisk havde brugt det i konkrete sager. Og der ligger der jo et skyggetal, fordi vi ved jo, de sager, der kommer fra domstolen, dem har vi jo alle sammen kendskab til. Men der ligger også nogle sager, som man helst ikke vil ud med, og det er jo hensyn til efterretningerne. Fordi hvis man afslører for meget, så vil banditterne kunne justere ind efter det og manøvrere og komme uden om det overvågende øje fra politiet og efterretningstjenesten. Men den ligger jo også sådan et lille slør af, at vi kunne alle sammen være blevet overvåget uden at vide det. Og det er vel det, der kan gøre det ubehageligt. Ja, og det forstår jeg godt. Jeg forstår godt den bekymring. Men der skal man vide, at vi bor 5 millioner mennesker i Danmark, endda flere end 5 millioner. Og hvis myndighederne skulle sidde og holde øje med os alle sammen, så ville de drukne i informationer. Så det man gør, det er, at man filtrerer lynhurtigt og finder ud af, hvad er det for nogle personer og personkredse, man er interesseret i, og det er dem, man kigger over skulderen. Det er ikke dig og mig. Det er rystende uinteressant, hvad vi skulle finde på at skrive til hinanden. Det er ikke det, man holder øje med. Man har simpelthen ikke ressourcerne til at holde øje med, hvad alle danskere de gør. Men jeg forstår godt bekymringen, og der skal man bare vide, at myndighederne gør kun det, som er nødvendigt. Og på de her bestemmelser, der ligger der altså krav om, at der skal være en dommerkendelse, hvis man skal gå til et teleselskab og bede om at få information og udlevere. Så domstolene vurderer altså, er der en god grund til at gøre det? Og det ville der ikke gøre, hvis politiet de af en eller anden grund skulle spørge, den mail, du sendte til mig her i formiddag, den vil vi gerne have lov til at se, hvad tidspunkt den blev sendt på. Det får de selvfølgelig ikke lov til. Teleindustrien mener, at 90% af den dataindsamling, der foregår, sådan den her logning af folks internetadfærd, ikke bliver brugt til noget som helst. Vi skal lige prøve at høre Jakob Viller, han er direktør i brancheorganisationen Teleindustrien. Der har været fremlagt rapporter fra politiet og Justitsministeriet til Folketingets retsudvalg i december sidste år. De viser i hvert fald, at en meget stor del af den her logning reelt set ikke bliver brugt til noget. Så burde man nok kigge på, om ikke der var noget af det her, man kunne droppe. Tom Behnke, du sidder i retsudvalget. Hvorfor har I ikke gjort mere for at fjerne sådan den her dataindsamling, som ifølge teleindustrien koster 50 millioner kroner om året, og til synligheden ikke forhindrer terror alligevel? Altså, det er måske et sted, hvor man godt kunne droppe lidt af den her overvågning. Ja, det med, hvad det forhindrer, det kan vi jo ikke sådan komme i detaljen på af gode grunde. Men det, vi skal huske på, det er, at den logning, der finder sted, det er jo af hensyn til, at den dag, hvor der sker en episode, hvor man har behov for lige at spole tilbage og se, hvem er vedkommende i netværk med, så er det for sent at lave muligheden for logning på det tidspunkt, for så er det jo sket på samme måde som din brandforsikring. Fordi det ikke har været brand i dit hus de sidste 5 år, så opsiger du heller ikke din brandforsikring. Så det er en forsikring, vi har, at den dag, hvor myndighederne har behov for at spole tilbage, så kan man gøre det. De kan ikke se, hvad man har skrevet i sin mail, men de kan få et overblik over, hvem har man kommunikeret med, hvem er man i netværk med, og ud fra det finde ud af, hvem er det, der er sammen om den her terrorhandling, der måske er sket, eller måske er ved at ske, og man på den måde kan forhindre, at det sker, at man også kan forhindre det, der hedder bølge 2. Så der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt, at vi gør det, og man kan sige, 50 millioner, det betyder 10 kroner for hver som borger her i landet. Jeg tror ikke, man får en brandforsikring så billigt. I andre lande, f.eks. i Storbritannien, der har man sådan en solnedgangsklausul, som betyder, at terrorlovene kun virker i en begrænset periode, og derefter så skal de revurderes og stemmes om igen. Hvorfor har vi ikke samme bestemmelse i Danmark? Det har vi ikke, fordi vi har en anden form for demokrati i vores Folketing. Et hvert folketingsmedlem er velkommen til at stille forslag i Folketinget, og de bliver sat på dagsordenen, og vi behandler dem. Og det betyder, at enhver, der synes, at der er en paragraf, der er blevet overflødig eller forældet, kan stille forslag om, at den skal væk. Og derfor kan vi altid komme til at stemme om love og paragraffer, hver gang der er et folketingsmedlem, der ønsker det. Her har vi lavet en evaluering, og det var ikke behov for, at vi reviderede noget som helst, og det var der enighed om i Folketinget. Til sidst, Tom Behnke, så får du mulighed for at stille et spørgsmål videre til justitsminister Morten Bødskov om terrorloven, som vi håber at få besøg af på onsdag. Hvad kunne du godt tænke dig at spørge ham om? Jeg kunne godt tænke mig at spørge vores justitsminister om, hvad han vil gøre for, at vi bedre kan komme efter de ekstremister, som for eksempel deltager i oprørsbevægelser eller terror i for eksempel Syrien. Når de kommer tilbage til Danmark, Har ministeren sagt, at vi holder øje med dem? Ja, men hvis de har været ude og lave noget kriminelt, så skal de da møde en konsekvens, så de opdager, at det er jo forkert, man skal lade være med at gøre det.